Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. O călătorie de la muzică clasică la pop și rock. O alăturare unică de artiști. Andra, Smiley, Irina Iordăchescu, Alexandru Tomescu, Marius Manole, Zoli Todd Project, Andrei Licareț, The Mono Jacks și ansamblul Violoncelissimo, coordonat de Marin Cazacu. Vă așteptăm la Hope Concert, duminică, 22 aprilie, ora 19, la Ateneul Român. Un proiect al Fundației Hope and Homes for Children, de 20 de ani alături de copiii vulnerabili ai României, recomandat de Europa FM. Bilete pe mystage.ro. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bun găsit, s-a stins din viață actrița Eme Iacobescu. O sută de ani de la unirea Basarabiei cu România, Bucureștiul a organizat în Parlament ședință solemnă, șeful statului a lipsit. Eu vreau să ne unim cu Moldova. Vreau să fim împreună în Europa, dar ca o singură națiune. Pădurea centenar, 100 de stejari sunt plantați astăzi de elevi și studenți din România și Republica Moldova. În București începe astăzi judecarea în cameră preliminară a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Le-a dus în studio 4 alte televiziuni române. Până în ziua de astăzi, acel mesaj nu a fost dat. Un act de nebunie, așa califică ambasada Rusiei în București, decizia expulzării a zeci de diplomați ruși din Europa, Statele Unite, Canada și Australia, inclusiv a unui diplomat rus din România, care e declarat persona non grata. Prognoza meteo pentru început. Temperaturi maxime cuprinse între 5 și 12 grade astăzi. Cel mai cald va fi în Oltenia. Ploi sunt posibile în Banat, Crișana, Transilvania și Maramureș, local și în Moldova. În zonele montane vor predomina Lapovița și Ninsoarea și vor fi condiții de polei. Cernoros în București, trecător va ploua slab, maxima 8-9 grade. Ascultați știrile Europa FM. Chiar de Ziua Internațională a Teatrului începem cu o veste extrem de tristă. Actrița Eme Iacobescu a murit. Cunoscută pentru rolurile din film, inclusiv pentru Domnița Ralu din seria Haiducii și pentru zecile de roluri de la Teatrul Național, Eme Iacobescu avea 71 de ani. Suferea de cancer, spun apropiații. Cu amănunte, Mihai Bucureșteanu. Eme Iacobescu a absolvit secția de actorie a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București în 1968 ca șefă de promoție. Fiica unui farmacist, colonel de armată, a intrat la actorie împreună cu fratele ei, Geamăn Dorel Iacobescu. Toată ziua cu râdarii, cu neguțătorii tăi care pot numai sub. Și-a făcut debutul la Teatrul Național, unde a jucat timp de 40 de ani. Primul rol l-a avut chiar la 16 ani, când a jucat în spectacolele Alizuna de Tina Ionescu Demetrian și Adam și Eva de Aurel Baranga. A fost remarcată la un festival școlar de poezie de regizorul Sica Alexandrescu. În 2002 a jucat în celebra piesă Așteptând la Arlechin. În stagiunea 2010-2011 o întâlnim în spectacolul 5 femei de tranziție la Teatrul Național București. Ăștia măresc salariile cu 2%, iar prețurile cu 20%, ați înțeles? Uite! Debutul în film a avut loc în 1966, cu 7 băieți și o ștrengăriță. A jucat și în mai multe filme produse de Sergiu Nicolaescu, cum ar fi Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Osânda sau Ultimul cartuș. În 2004, Ion Iliescu i-a oferit Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor, în semn de apreciere a întregii activități artistice. Extrem de tristă în ultima vreme, Eme Iacobescu avea probleme cu banii, tratamentul pentru boala care a răpus-o fiind foarte costisitor. Ascultați știrile Europa FM. Ne amintim azi de cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. În timp ce Bucureștiul a organizat în Parlament o ședință solemnă, la Iași e plantată pădurea centenar. Republica Moldova, considerată de București al doilea stat român, are o populație de puțin peste 3 milioane și jumătate de persoane. Aproape 40% din cetățeni sunt plecați însă să muncească în afara țării, mai ales în Federația Rusă. Ideea reunirii cu România se manifestă în Republica Moldova din ce în ce mai puternic în ultimii ani. Un reportaj de Liliana Nicolae. Vrem unire, în primul rând. Fără unire, noi nu facem nimic. Nimic nu putem distruge tot tâlharii ești care șed la conducere. E ca așa, să legați unul cu de altul ca caracața. Salvarea care ar veni din România are și un nume. De fapt, două. Bine, eu să vii din România, să vii aici, Moldova. DNA. DNA. Și să vrem domnul Băsescu și președintele Basarabiei. Toți știm că lucrurile merg rău. Familii întregi sunt plecate din țară. De fapt, corupția, pe lângă sărăcie și migrație, este una dintre problemele mari din Moldova. Mita care șterge orice urmă de omenie. Corupția! Care... Boris Cremena este actor și a jucat într-un clip anticorupție finanțat de Banca Mondială. Atunci când a fost regimul sovietic, am fost conștient că trăim într-un regim sovietic. Din 90 încoace au venit șmecherii la putere. Moldovenii sunt conștienți că dacă vin în România sau în Uniunea Europeană, vin cu tot bagajul. Dat fiind că sunteți din România, transmiteți-le mesajul nostru că degrabă venim și începem a bate la poarta Europei cu atâtea probleme și atâția migranți legali și dacă dumnealor nu ne susțin pe noi, venim și batem la poartă și ne cerem toți în Europa cu capra, cu vaca, cu bicicleta care și cu șare, punem de sagul în spate și mergem încolo. Cum vă spuneam, în București, după ora 10 a început ședința solemnă a Parlamentului dedicată împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților a început cu intonarea imnului de stat. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a menționat de la început absența președintelui Klaus Iohannis. Declar deschisă ședința comună solemnă a Camerei Deputaților și Senatului, dedicată împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. De asemenea, vreau să vă anunț că președintele României, Klaus Werner Iohannis, ne-a transmis aseară un mesaj cu prilejul ședinței solemne a Parlamentului României, pe care l-am afișat pe pagina de internet ale Camerei Deputaților și Senatului. Au urmat apoi discursurile președinților celor două camere ale Parlamentului. Eu o spun deschis, simplu și explicit. Eu vreau să ne unim cu Moldova. Vreau să fim împreună în Europa, dar ca o singură națiune. România a fost puternică atunci când a fost unită și va fi unită. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că speră ca parlamentele de astăzi de la Chișinău și București să aibă curajul de a repeta gestul înaintașilor. După exemplu anului 1918, doar vrerea parlamentelor de la București și Chișinău, exprimând voința poporului român din România și din Moldova, va putea reface ceea ce a făcut sfatul țării cu un veac în urmă și a desfăcut hotărârea arbitrară a marilor puteri totalitare în 1940. Nădăjduiesc așadar că vom găsi curajul, aici la București, ca și la Chișinău, de a lua o asemenea decizie. Doamna premier Viorica Dăncilă a ținut de asemenea un discurs în Parlament în care a anunțat o ședință comună a guvernelor de la București și Chișinău în acest an. Eu cred cu putere că viitorul nostru va fi din nou unul comun, că ne vom reuni curând în sânul familiei europene, onorând astfel lupta strămoșilor noștri, bărbați, dar să nu uităm și femei. Susținem aplicarea acordului de asociere UE-Republica Moldova și considerăm că semnarea acestui acord a consfințit intrarea Republicii Moldova pe un traseu clar, ireversibil, de apropiere de Uniunea Europeană. La rândul său, președintele Parlamentului de la Chișinău, Andrian Candu, a declarat că pentru Republica Moldova, România este vitală în procesul de integrare a țării sale în Uniunea Europeană, în contextul în care Rusia continuă să-și mențină armata în Transnistria și continuă propaganda antiromânească în Basarabia. Presiunile economice și politice din afară urmăresc distorsionarea valorilor românești și europene, iar războiul propagandistic la care mă refer, sponsorizat moral, ideologic și financiar, subminează declarațiile de suveranitate și independență ale Republicii Moldova și urmăresc revenirea în spațiul geopolitic rusesc. Vreau să fiți absolut siguri că Republica Moldova are nevoie de o Românie puternică. Ceea ce este absolut vital pentru palma de pământ care se numește Moldova ține de consensul pe care ne dorim să-l avem din partea clasei politice române cu privire la caracterul privilegiat a relațiilor noastre și susținerea integrării europene ca unica opțiune de civilizație și dezvoltare. După 2 ore de discursuri și promisiuni de sprijin pentru Republica Moldova, în Parlament a fost adoptată o declarație pentru a celebra centenarul, dar nu toți parlamentarii au fost de acord întru totul. Președintele Camerei Deputaților a numărat și câteva abțineri. Cu doar 19 abțineri, declarația a fost adoptată. Pădurea Centenar, 100 de stejari sunt plantați astăzi de elevi și studenții din România și Republica Moldova aflați la studii în Iași pentru a marca cei 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Acțiunea este organizată de Biblioteca Județeană Gheorghe Asache și Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Transmite din Iași Violeta Cincu. 100 de stejari pentru 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, o acțiune care se desfășoară în mai multe etape. Primul pas a avut loc astăzi. La ora 10 s-au plantat copaci la Liceul Tehnologic Petru Poni, o oră mai târziu la Colegiul Agricol Vasile Adamachi și apoi la Universitatea Tehnică. Copacii sunt plantați de elevi și studenți din România și Republica Moldova. Elevii se vor întâlni din nou la finalul acestei luni. Vor fi plantați copaci la Seminarul Teologic Ortodox și la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Activitatea este inclusă în seria de evenimente dedicate centenarului Marii Uniri. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Înapoi în Republica Moldova, la școală se predă și în limba română și în limba rusă. În multe familii se vorbește doar rusa, iar la cinematograf filmele sunt dublate în limba rusă. În parcul central din Chișinău, doi bătrâni stau de vorbă. Eu m-am născut în timpul românilor, aici în Basarabia. Și de asta eu mă socot, suntem români. Dar dacă am fost de ruși, pați, cum s-a spune, ne-au schimbat și familiile oleacă ne-au schimbat și numele. Așa se face că bărbatul a devenit din Ion Ivan. La ruși noi eram Ivan. Eu Alexandru cel Bun, Alexandru Nevski. Sunt mai mulți. La Chișinău sunt însă mulți susținători ai limbii române, printre ei poetul Nicolae Dabija. Probabil că limba noastră ar trebui inclusă în Cartea Guinness pentru că are cele mai multe denumiri din lume. Îi se zice limbă de stat, limbă oficială, limbă națională, limbă maternă, limbă moldavă, limbă strămoșească, limbă natală, limbă de instruire, limba noastră, limba lui Eminescu, limba lui Vieru și așa mai departe, numai ca să nu îi se spună pe nume limba română. Înapoi, în parcul din centrul Chișinăului. Dumneavoastră, ce vorbiți acasă? Limba română sau limba moldovenească? Tot limba română și moldovenească. Cum îmi vine așa vorbesc? Eu nu mai înțeleg. Și așa acolo spune un cuvânt, la noi caldare, acolo zice altfel. Gălea tot. Am ascultat un reportaj de Liliana Nicolae. Ascultați știrile Europa FM. Ambasada Rusiei în București reacționează dur după ce Statele Unite, Canada, Australia și mai multe țări europene au decis expulzarea a zeci de diplomați ruși, inclusiv România a anunțat că un diplomat va fi trimis acasă și nu îi se va mai permite întoarcerea. Reacția a venit după ce fostul agent de spionaj rus Sergei Skripal și fiica acestui au fost atacați cu o substanță neurotoxică în orașul britanic Salisbury. Iulia Verbancu. Ambasada Rusiei apreciază gesturile colective de a îndepărta diplomații ruși, unii considerați spioni, drept, citez, un act de nebunie. Într-un comunicat emis la solicitarea jurnaliștilor, reprezentanții ambasadei afirmă textual: foarte probabil că decizia luată este manifestarea nebuniei politice colective, mai ales că nu există altă explicație plauzibilă. Am încheiat citatul. Ministerul român de externe a anunțat că un diplomat din cadrul ambasadei ruse va fi declarat persona non grata și drept urmare va fi obligat să părăsească teritoriul României. La fel au procedat cu zeci de diplomați ruși, Statele Unite, Canada, Australia și alte 13 țări din Uniunea Europeană. Rusia a avertizat imediat că va răspunde cu aceeași monedă. Instanța Supremă începe astăzi judecarea în cameră preliminară a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul director al SRI Virgil Măgureanu sunt acuzați de infracțiuni contra umanității. La sediul Curții Militare de Apel București, un judecător va discuta măsuri și excepții în cadrul procesului. Dezbaterile nu sunt publice. Alexandra Stănescu. În dosarul Mineriadei redeschis în 2016, fostul președinte Ion Iliescu este acuzat de procurorii militari că a dat ordinul pentru evacuarea în forță a manifestanților din piața Universității, care cereau în mod pașnic, în principal, adoptarea punctului 8 al proclamației de la Timișoara. Au fost trimiși în judecată printre alții și Petre Roman, la vremea aceea prim-ministru, Gelu Voican Voiculescu, prim-vice prim-ministru, sau fostul director SRI Virgil Măgureanu. Am stat de vorbă cu Ionuț Gherasim, fostul secretar general al lui Corneliu Coposu, care a fost citat ca martor în dosarul Mineriadei Mineriadei în urmă cu un an. El a povestit la Europa FM un episod din timpul Mineriadei. Domnul Peter Roman, alături de domnul Casimir Ionescu, l-au sunat pe Petre Popescu, directorul departamentului actualități al televiziunii române, și i-au spus, uitați-vă bine, domnul Coposul, la dumneavoastră, vă rog frumos să-i oferiți posibilitatea să transmit un mesaj către națiunea română. Ne-a dus în studioul 4 al televiziunii române, iar domnul Coposul, timp de 45 de minute, a transmis protestul lui, toată mascarada pe care Frontul Salvării Naționale, Ion Iliescu, Petre Roman și Casimir Ionescu au făcut-o cu noi. Domnul Popescu promițându-i că acel mesaj va fi dat seara la ora 8 la actualități. Până în ziua de astăzi, acel mesaj nu a fost dat. Potrivit procurorilor, forțele de ordine au făcut uz de armă cu muniție de război și au fost împușcate mortal 4 persoane și rănite alte 3. Sport, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Olanda a învins cu 3-0 Portugalia într-un meci amical jucat pe teren neutru la Geneva. Batavii au înscris toate golurile în prima repriză prin Depay, Babel și Van Dijk. Portughezii cu Cristiano Ronaldo titular au avut de două ori mai multe ocazii decât adversarii, însă nu au reușit să marcheze. Amintim, Olanda a învins și România cu 3-0 toamna trecută pe arena națională și pare să redevină o forță după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială de la vară și nu a participat nici la Euro 2016. Astăzi va fi o zi plină de meciuri de pregătire. România va întâlni Suedia la Craiova de la 21:30, iar cele mai interesante amicale vor fi Rusia-Franța, Anglia-Italia, Germania-Brazilia și Spania-Argentina. Horia Tăcău și Jean-Julien Royer au ratat calificarea în sferturile turneului de dublu de la Miami. Ei au fost învinși după ce au câștigat la tiebreak primul set al meciului cu Ben McLachlan și Jan Lennard Straff și au cedat apoi 4-6 și 7-10. În super tiebreak, Tăcău și Royer au condus cu 6-4, dar au pierdut 4 puncte la rând. În turneul masculin de simplu, tânărul croat Borna Koric l-a învins pe americanul Jack Sock, numărul 11 mondial, 5-7, 7-6, 6-3, la capătul unui meci de aproape 3 ore. Koric va juca în optim cu canadianul de 18 ani Denis Shapovalov, care a eliminat un alt american bine cotat pe Sam Carey. Să mai spunem că Nick Kyrgios a trecut fără probleme de Fabio Fognini, iar Alexander Zverev l-a învins pe David Ferrer. La feminin, poloneza care a eliminat-o pe Simona Halep, Agnieszka Radwanska, a fost învinsă fără drept de apel cu un dublu 6-2 de Victoria Azarenka, revenită recent în circuit după o pauză de aproape 8 luni cauzată de probleme personale. Bielorusa o va înfrunta în sferturi pe Carolina Pliskova. În fine, numărul 3 mondial Garbine Muguruza a pierdut în fața lui Sloane Stephens 6-3, 6-4, iar Venus Williams a trecut de Johanna Konta după ce a pierdut primul set și s-a impus apoi cu 6-1, 6-2. România a cucerit primele 3 medalii de aur la campionatele europene de haltere care se desfășoară la Izvorani. Elena Andrieș a devenit campioană continentală la categoria 48 de kg la stilurile smuls și aruncat și la total. La smuls i-a ridicat 79 de kg, iar la aruncat 100 de kg. Sportiva legitimată la CSU Galați, medaliată cu aur anul trecut la europenele sub 23 de ani, a devansat-o acum la ambele stiluri pe campioana antitră franțuzoaica Anaïs Michel. La medaliile Elenei Andrieș a mai adăugat 2 de bronz Ilie Constantin Ciotoiu la categoria 50.